قسم, وہ کہتا ہے یہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. پتا سادے ہیں لیکن اتنے سادے بھی نہیں کہ اس آدمی کے لیے خود قسم اٹھائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں یہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہے. جب تقریر ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ دس روپیہ دس روپیہ دس روپیہ دس روپیہ دس روپیہ, اور لوگ دباؤ سے لے لیتے ہیں. وہ اس طرح پھینکتا اور اس کے کارن دے وہ پیسے جمع کرتے ہیں. سفیر آپ نے کوئی یہ ڈرامہ تو کبھی نہیں کہہ رہا. ہاں ابھی اس نے آپ کی پردہ داری کر دی. صحیح, میں کہتا تھا کہ پنجاب سے آتے ہیں تو چوری صاحب نہیں مانتے تھے, کہ اچھا ہم تو کہتے ہیں کہ سرحد سے ہمارے پاس آتے ہیں. میں نے کہا پی جی ایک ٹولا ہے کہ جو پٹانوں والا ہوتا ہے آپ کے پاس اور پنجابیوں والا ہمارے پاس. اچھا اس لیے کیا اس کا معنی یہ کہ اپنی قوم کا کوئی آدمی اور اپنے حکیم پر یقین نہیں رکھتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو ڈال دیتے وہ اشدہا بن جاتا تھا پیتان. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ پکڑتے تو وہ پیتان ہی رہتا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ جب اسے پکڑ کر اس طرح کر دیتے پھر لاٹھی بن جاتی. تو دیٹ واز ناٹ اونلی ون معجزہ, دیٹ واز ٹو معجزہ. لاٹھی کو سانپ بنانا اور سانپ کو پھر لاٹھی بنانا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مار دی تو دریا میں راستے بن گئے, دریا میں راستے بحیرہ کلزم میں راستے بن گئے. اور موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ لاٹھی ماری تو وہ روانہ ہو گیا, وہ جاری ہو گیا. کبھی اللہ کریم نے اسے کہہ دیا کہ وترک البحر رحمان, جب آپ نے لاٹھی ماری ہے اور دریا جم گیا ہے, وہ یوناتن کے نام میں اس میں ایک جگہ جم گیا ہے, اور میں نے بتا دیا تھا 12 جگہ پہ جم گیا تھا, کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے ان کی آپس میں بھی نہیں لگتی تھی. انہوں نے کہا ہم نے اپنے اپنے سردار کے پیچھے علیحدہ راستے پہ جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بدبختو یہ غرق کا موقع ہے کہ آپ جدا جدا راستے مانگتے ہیں, ہمارے لیے علیحدہ فری وے ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا دوسری لاٹھی مارے, اس نے مار دیا تو 12 راستے بن گئے. کتنے راستے؟ 12 راستے. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ نے پھر لاٹھی مار دیا تبھی یہ جاری ہوگا, ادروائز اگر آپ نے لاٹھی نہیں ماری اٹ ول بی فروزن فار ایور, تو اس طرح فروزن شیپ میں ہوگا فار ایور. تو اللہ کریم نے یہاں کہہ دیا کہ اب راستے تو بن گئے, آپ پار چلے گئے, اسی طرح رہنے دیں دریا کو, اسی طرح رہنے دے اوشن کو, اسی طرح رہنے دے. جب وہ درمیان میں آ جائیں تو پھر ماریں. تو جب وہ سارے درمیان میں آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ماری. صحیح, وترک البحر رهوان, وترک البحر رهوان, اور چھوڑ دیے سمندر کو اس طرح کھڑے کا کڑا. انہم جند مغرقون, یہ فرعونیوں کا لشکر اس میں ڈوبنے والا ہے. تو ڈوب گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کم ترکو من جنات وعیون, کم ترکو من جنات وعیون, دیر سارے چھوڑ دیے انہوں نے من جنات الباغات وعیون, اور چشمے وزروع فصل ومقام کریم, بڑے بڑے بنگلے اور پیلسز ونعمت, اور بڑی لذتیں, کانو فی فاقین, جو اس میں لگژریس لائف گزار رہے تھے. فاقین کا معنی لگژریس لائف گزارنا, عیش والی زندگی گزارنا. کذالک, اللہ کریم فرماتے ہیں جب میں کسی سے لینا چاہتا ہوں تو اس طرح لے لیتا ہوں, سب کچھ صحیح سالم لے لیتا ہوں. دیر ساری قوموں کو تو میں نے ان کے گھروں سمیت ان کا بیڑا غرق کر دیا, لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھر رہیں, ان کی زمین بھی رہے, ان کے باغات بھی رہے, جو کچھ انہوں نے ڈیولپمنٹس کی ہیں وہ جوں کے توں رہیں, تو انہیں باہر نکال دیتا ہوں, وہاں غرق کر دیتا ہوں اور یہ کسی اور پہ دے دیتا ہوں. کذالک, یہی ہمارا طریقہ ہوتا ہے. کذالک کا معنی یہی ہوتا ہے ہمارا طریقہ. کذالک, یہی طریقہ ہوتا ہے ہمارا. واورثنا قوم الآخرین, ہم نے دے دیا ان سارے چیزوں کو دوسری قوم کو, بنی اسرائیل کو. اب اللہ کریم نے فرمایا لاکھوں لوگ مر گئے. کتنے لوگ؟ لاکھوں لوگ مر گئے فرعونیوں کو. اللہ کریم نے فرمایا کہ ان پر آنسو بہانے والا کوئی نہیں تھا, ان پر آنسو بہانے والا. فما بکت علیہم السماء والارض نہ ان پہ آسمان نے آنسو بہائے والارض نہ زمین نے آنسو بہائے وما کانوا منذرین اور نہ ان کو مزید ٹائم ملنے والا تھا. اب اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو ایڈریس کر دیا کہ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت بڑی ذلیل عذاب سے نجات دے دی. وہ تو صرف عذاب نہیں تھا, ذلیل عذاب تھا جو ان کو ذلیل کر رہا تھا. صحیح, آدمی بیٹا ہو اور آدمی کی ماں کو کوئی ٹھوکر مار دے, بیٹی کو کوئی ٹھوکر مار دے, سسٹر کو کوئی ٹھوکر مار دے کہ جاؤ وہ کام کرو, آدمی کے دل پہ کیا گزرتا ہے؟ لیکن کچھ یہ نہیں سکتا. تو اللہ کریم فرماتے فرعون تو صرف عذاب نہیں تھا ان کے لیے, وہ تو ذلیل عذاب تھا. تو میں نے اس ذلیل عذاب سے ان بدبختوں کو نجات دلائی اور یہ پھر موسیٰ کے گلے پڑ گئے علیہ الصلوۃ والسلام. عجیب قوم تو تھی, نہ ماننے والی قوم, موسیٰ علیہ السلام کے گلے پڑ گئی. صحیح, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا ارے بدبختوں, میرے گلے پڑتے ہو تو حشر اس سے مختلف نہ ہوگا. ایک وکیل صاحب نے ایک مجرم سے کہہ دیا کہ آپ کا کیس میں لڑنا چاہتا ہوں, لیکن جب آپ سیشن جج صاحب آپ سے پوچھا کریں گے تو آپ کچھ نہ کہیں. صحیح, سیشن جج صاحب آپ سے کہیں کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ کہے پنج, اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے تو کہے پنج. صحیح, اور آپ کس گاؤں کے ہیں تو آپ کہے پنج. اچھا, یہ فلاں جو قتل ہوا ہے اس کو آپ جانتے ہیں تو آپ کہے پنج. تو سارے سوالات کے جواب میں کیا کہیں؟ پنج. اور پھر میں نے میڈیکل رپورٹ داخل کرنی تھی. ہی صحیح ہو گیا. تو جب میں آپ کی سائیکو پرابلم اور یہ جو ہے نا کریزینس یہ ثابت کر دوں, یور ول بی ایکویٹڈ, آپ کو رہائی مل جائے گی. صحیح, اب یہ جو گیا تو وہ پوچھتا ہی کہتا ہے پانچ اور پانچ اور پانچ اور پانچ. سیشن جج نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بفر کر رہے ہیں, اس کو اسپتال لے جائیں. صحیح, یہ آدمی تو کریزی آدمی ہے. صحیح, تو یہ جب باہر نکل گیا دیٹ واز آلسو اے کائنڈ آف ایکویٹل, کہہ رہے آئی مل گئی. تو وکیل نے اسے کہہ دیا کہ اب میرا فیس دے دے پھر میں ایمان ہو گیا. تو اس نے کہا پنچ, اس نے وکیل سے بھی کہہ دیا کہ پنچ. تو وکیل نے تپڑ مار دی کہ ہر کسی سے پنچ لیکن میرے سے نہ پنچ. صحیح, تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ ہر کسی سے پنچ لیکن میرے سے نہ پنچ. جس نے میرے ساتھ پنچ کیا تو فرعون کا حشر آپ نے دیکھ لیا, آپ پنچ کرو گے تو اس سے حشر مختلف نہیں ہوگا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی پنچ کرنے لگے کہ پنچ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے سے نہ پنچ, میرے سے پنچ. صحیح, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ ان کو اٹھا کر سیریا کی زمین میں لے چلیں جو ان کی اپنی سرزمین ہے, that is their native homeland. تو نیٹو ہوم لینڈ پر لے چلیں, اور میں نے جو تورات کی شکل میں آپ کو کوڈ آف لائف دے دیا ہے, that's code of laws, قانون کی کتاب دے دی ہے. کیونکہ یہ قرآن جو پڑا ہوا ہے یہ برکت کی کتاب ہے, یہ برکت والی ہے. نہیں بھائی, برکت is secondary thing. That is not sent down by Allah subhanahu wa ta'ala only to get barakah. کہ بھائی چلو سفیر کو ایک اچھا ٹیکا مل گیا ہے, آج اس نے گھر میں پھر ختم قرآن کر دیا تاکہ ٹیکے میں کنسٹرکشن میں برکت مل جائے. اوکے اوکے, اس کے ٹیکے میں برکت ہو جائے گی, ہم لیب کا جائیں گے, دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بٹ ایکچولی دس بک از ناٹ بین سینڈ ڈاؤن بائی اللہ سبحانہ و تعالی ٹو پٹ برکہ ان دی کنسٹرکشن ورک آف سفیر صاحب. صحیح, فار ایگزامپل ہم گھر لے لیتے ہیں بھائی ختم کرنا ہے, ختم قرآن کرنا ہے, سٹور لے لیتے ختم قرآن کرنا ہے, جہاد میں گئیے ختم قرآن کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس اوکے, دیٹس ناٹ سم تھنگ بیڈ. اللہ کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے, بٹ دیٹ از ناٹ دا بیسک پرپز آف ہولی بک. ہولی بک ہیز بین سینٹ ڈاؤن ٹو بی امپلیمنٹڈ ایز اے کوڈ آف لا. صحیح, کہ اس کو حکمرانی دے دیں. کیا دیں اس کو؟ یا ہم جو لڑ رہے تھے سب کانٹیننٹ انگریزوں کے خلاف, تو مسلمان علماء وہ لوگوں سے کیا کہتے تھے؟ وہ لوگوں سے یہی کہہ دیتے تھے کہ بھائی قرآن کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے, means کہ we cannot implement the holy book in presence of برطانیہ. کہ برطانیہ والے جب یہاں مسلط ہوں گے تو ہم اللہ کے قرآن کو قانون نہیں بنا سکتے. اور تبھی تو لوگوں نے قربانی دی کہ ان کو ایک نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. صحیح, تو بعد میں لا الہ الا اللہ والے تو آئے نہیں, بعد میں لا الہ الا اللہ والے تو آئے نہیں, تو وہ حبیب جالب تھے, تو اس نے ایک نظم بنائی تھی, حبیب جالب مرحوم ایک نظم بنائی تھی, تو وہ کہتے رہے پاکستان کا مطلب کیا لاٹھی گولی مارش اللہ. صحیح, میں کہا لا الہ الا اللہ والا مسئلہ تو ختم ہو گیا ہے پاکستان کا. اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے, مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے تاریخ پاکستان میں چار قسم کے لوگ تھے جنہوں نے حصہ لے لیا. ایک طبقہ وہ تھا جو ہندو اکثریت کی موجودگی میں اقتدار کی کرسی پر قبضہ نہ کر سکتے تھے, انہیں ایک سپریٹ حصہ چاہیے تھا کہ کرسی اقتدار پہ براجمع ہو جائے. دوسرا طبقہ وہ تھا جو ہندو بنیے کی موجودگی میں مارکیٹ پر قبضہ نہ کر سکتے تھے, کیونکہ ہندو تو بزنس والے لوگ ہیں, وہ تو چھا جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہندوؤں سے علیحدگی ہو جائے تو بزنس پر قبضہ کر جائے. تیسرا طبقہ وہ تھا جو تانے اور تحصیل کی سفید پوشی نہیں حاصل کر سکتے تھے. تانے اور تحصیل میں تو مالدار آدمی کو سفید پوشی مل جاتی ہے. صحیح ہے. اور چوتھا طبقہ وہ غریب مسلمانوں کا تھا جن کو یہ نعرہ تما دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب پہلے والے تین طبقوں کا پاکستان تو 47 میں بن گیا ہے اور ہمارے والا ابھی تک نہیں بنا اور پتا نہیں کب بنے گا, جس میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہو. آج تو ہمارے جنرل صاحب نے الحمدللہ بیان تبدیل کر دیا, کیونکہ علماء تو اس کے پیچھے لگ گئے. اس نے کہا مصطفیٰ کمال میرے آئیڈیل ہیں. کون میرے آئیڈیل ہیں؟ مصطفیٰ کمال میرے آئیڈیل ہیں. تو آج اس نے دو باتیں کی, سعودی روا کے اس نے دو باتیں کی. اس نے کہا کہ میں سارے فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. اور پاکستان کے لوگوں میں علامہ محمد اقبال میرے آئیڈیل ہیں. تم نے کہا 150 کے نام. صحیح, سمجھ آ گئی. یعنی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ فوجی آدمی تھا. اس نے کہا یہ مولوی تو خدا کے عذاب ہے جب لگ جاتے ہیں پیچھے. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ علماء دیوبند ہمیشہ حکمرانوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ لوگوں کا اقتدار میں آنے کچھ امکان ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارا کوئی امکان نہیں, تو کسی بھی دین کو بھی آرام سے تو نہیں بیٹھنے دیں گے نا. نے کہا ہمارا آنے کا امکان نہ ہو تو بے دین اس طرح آرام سے بیٹھے رہے, ان کو نہیں بیٹھنے دیں گے آرام سے. صحیح ہے نا. مولانا منظور چنوٹی ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے. تبھی تو جیل جیل اور جیل, کیونکہ علماء دیوبند کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جتنی ساری بھی ہے آدھی ریل میں گزری اور آدھی جیل میں, آدھی ریل میں اور آدھی جیل میں. صحیح. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, کون حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, جب خالد دینا حال میں کراچی کنسپریسی کیس میں, کراچی کنسپریسی کیس میں اس کی سماعت ہو رہی تھی کیس کی, اور اپنے 2.5 گھنٹے جو بیان دے دیا قرآن سنت کی روشنی میں, تو جج نے کہہ دیا کہ مولانا آپ نے فتوا دیا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام, انگریز کو ٹیکس دینا حرام, ان کو سپورٹ کرنا حرام, اور آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ آج کے بعد ہندوستانیوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہندوستانی رہنا چاہتے ہیں یا انگریز کی رہایا, اور آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مسلمان رہنا چاہتے ہیں یا انگریز کی رہایا. یہ دو مختلف چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. تو حضرت مدن رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے فتویٰ دیا نہیں تھا, ابھی اس کورٹ میں کھڑے ہو کر ایک بار پھر یہی فتویٰ دے رہا ہوں, کیونکہ وہ میری ایمان کی آواز ہے, وہ میری ایمان کی آواز ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ مولانا آپ کو پتا ہے آپ ہائی ٹریزن کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ہائی ٹریزن کی سزا کیا ہے. تو حضرت مدن رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کا سلا سلا کفن اپنے تولے سے نکال دیا کہ میں جو جرم کر رہا تھا جسے آپ جرم کہتے ہیں وہ میری ایمانی ذمہ داری تھی اور اس کی سزا مجھے معلوم ہے, اس لیے میں دوبند سے سلا سلا کفن ساتھ لایا ہوں. کیا لانا؟ سلا سلا کفن ساتھ لایا ہوں. آپ کو پانسی لگانے کی دیر ہوگی, آپ کو کفن خریدنے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی, کفن میرے پاس اپنا موجود ہے, کفن میرے پاس اپنا. تو جج نے کہہ دیا کہ مولانا جس کو ہم سزا دے دیتے ہیں ان کو کفنانا دفنانا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دے دیا کہ نہیں, میں نے زندگی میں کبھی بھی انگریز کے کل پرزے کا کپڑا اپنے بدن کے قریب نہیں آنے دیا, یہ میری ایمانی غیرت نہیں برداشت کرتا. کیا حسین احمد کے پیسے یہ اپنے ملک کے جولاہے کے جیب میں چلے جائے, انگریز کے بیت المال میں نہ چلا جائے, تو میں نے ہمیشہ اپنے جولاہے کا کپڑا پہن لیا ہے. صحیح. اور مرنے کے بعد بھی میں آپ لوگوں کے کپڑے میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا. اور ایک شعر کہہ دیا کہ پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں, اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. مولانا محمد رضوی رحمت اللہ علیہ وہ قدموں میں گر گئے, وہ حضرت مدنی کے, وہ شاگرد تھے حضرت مدنی کے, اور وہ بھی کنسپیریسی کیس میں, ہی واز آلسو چینڈ, اور مولانا ابوالکلام آزاد, ہی واز آلسو چینڈ, بٹ دی بگ مجرم واز حضرت مولانا مدنی, مجرم نمبر ون. تو مولانا محمد رضوی قدموں میں گر گئے, قدموں کو بوسا دی گئے کہ حضرت آپ نے تو حق ادا کر دیا, آپ کے رگوں میں واقعی محمد عربی کا خون دوڑ رہا ہے. سید تھے کہ آپ کے رگوں میں واقعی محمد عربی کا خون دوڑ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت خدا را بیان میں ذرا نرمی اختیار کرو, آپ پانسی پر چڑھے جاؤ گے تو ہماری رہبری کون کرے گا. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دے دیا کہ محمد علی خود تو مرد ہو بن بیٹھے ہو, مجھے بزدلی کا درد دے رہے ہو, اور فرمایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میری زبان کی آواز نہیں, وہ میری ایمان کی آواز ہے, زبان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا. رحمہ اللہ, کیتے لوگ حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ گئے نہیں لاہور؟ جب گئے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ میانی صاحب کے قبرستان میں جا کر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر فضا پہ پڑھیں. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ ریشمی رومال میں جب پکڑا گیا, اسے سخت سردی میں برف کے سلوں پر لٹایا گیا, نیچے بھی برف کے سل اور اوپر سے بھی برف کے سیل, وہ اس کے پیچھے رکھ دیے. حضرت کا بدن سن ہو گیا, پھر اسے ہیٹ دی, جب آنکھیں کھل گئی تو انہوں نے کہا کہ مولانا پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا ضرور کروں گا, وہ میری ایمان کی آواز ہے, وہ میری ایمان کی آواز ہے. رحمہ اللہ, یہ تھے لوگ. حضرت مولانا بخت خان علماء دیوبند کے گرویدہ, جب اسے کورٹ میں لایا گیا تو جج نے غصے میں آ کر جج کیا تھے, تو یہ مسلط قوت کے جج کیا جج ہوتے ہیں, ڈکٹیٹر ہوتے ہیں, تو اس نے اٹھ کے مولانا بخت خان کی داڑھی پکڑ لی اور اس طرح جھٹکا دے دیا اور نیچے پھینک دیا, بہت سارے بال وہ نکال دیے اور نیچے پھینک دیے, اس کے پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, تو حضرت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, تو جج خوش ہو گیا کہ آدمی ڈر گیا, تو اس نے کہا کہ مولانا یہ تو صرف داڑھی کے چند بال تھے اور آپ رو پڑے ہیں. اس نے کہا اپنی زبان کو لگام لگاؤ, میں اس لیے نہیں رویا کہ مجھے اس داڑھی کے بال نکلنے پر کوئی تکلیف ہو گئی یا مجھے کوئی درد محسوس ہوا. اس نے کہا کہ میں جو آپ کے پاس میں لایا جا رہا تھا تو یہ عزم لے کے آیا تھا کہ آتے ہی آپ کہہ دو گے کہ پانسی پر چڑھاؤ, اس عزم کو ساتھ لے آیا تھا کہ آتے ہی آپ کہہ دو گے کہ پانسی پر چڑھاؤ تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ قربانی اللہ نے قبول کر دی. یہ میں روتا اس لیے کہ میرے داڑھی کے بالوں نے بدن سے سبقت لے لی قربانی میں, تو میں اس بدن پہ رو رہا ہوں کہ میرا بدن کیوں ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا اللہ کے لیے, صرف داڑھی کے بالوں نے قربانی دی, یہ بھی کوئی قربانی ہے. یہی ہوتے تھے لوگ رحمہم اللہ. تبھی تو میرا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہہ دیا کہ شاد باش وہ شاد زی اے سرزمین دیوبند, تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. صحیح, اور واقعی دنیا میں یہ گرو گرو جو کرتے رہتے ہیں بسترے اٹھا کے, ایک ایک آدمی کو اٹھا کے مسجد میں لے آتے ہیں, دیوبند کا کردار ہے پوری دنیا میں, دیوبند کا کردار ہے پوری. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ریونڈ میں ایک جمعہ دے دیا, تو جمعے میں کہہ دیا کہ انسانی تاریخ اٹھائیے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ جیسی تاریخ پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں مل سکتی. یہ ایسی تاریخ ہے کہ 24 گھنٹے متحرک ہے, پاکستان میں سو جاتے ہیں تو لندن میں ابھی دن کے 4:15 ہوا چاہتے ہیں اور ابھی انہوں نے گشت شروع کرنا ہے, اور لندن میں سو جاتے ہیں تو امریکہ میں ابھی دن شروع ہو گیا, ان کے عملیات شروع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے کہ 24 گھنٹے متحرک رہتی ہے. صحیح, تو بن کا کردار ہے کہ شاد باش و شاد زی اے سرزمین دیوبند, تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. دیوبند کی جب سے سارا جشن منایا جا رہا تھا, دیوبند کا ایک ترانہ وہاں پہ بچوں نے گایا, اور زبردست سنا پیدا کر دی کہ یہ علم و عمل کا گہرا گہوارہ اسلام کا شاہپارہ ہے. صحیح, دیوبند نے بہت بڑے لوگ پیدا کر دیے, حضرت شیخ العلم پیدا کر دیا, مولانا قاسم نانوتی پیدا, مولانا رشید احمد گنگوئی پیدا, حضرت اشرف علی تانوی, علامہ انور شاہ کشمیری, حسین احمد وہاں حسین احمد مدنی, مفتی کفایت اللہ, مولانا عبید اللہ سندھی, مولانا حفظ الرحمان سوہاروی, مفتی محمود, مولانا احمد علی لاہوری, اتنے بڑے بڑے لوگ, ہر ایک آدمی بطور خود ایک بہت بڑا ولی. مولانا ابو الحسن علی ندوی جو آج کے دنیا میں سب سے بڑے عالم ہیں, مولانا سید ابو الحسن علی ندوی دامت برکاتہ, وہ کہتے تھے کہ مدارس بہت سارے ہیں, تعلیمی ادارے بھی بہت سارے ہیں, بہت سارے علماء پیدا ہوئے. دیوبند اس لحاظ سے بڑا ادارہ نہیں کہ مفسر پیدا کیے, محدث پیدا کیے, فقہا اور مفتی پیدا کیے, مورخین پیدا کیے, فلاں پیدا کیے. فرمایا کہ جس کسی کو پیدا کیا تو ولی بنایا اور جس کسی کو پیدا کیا تو مجاہد بنایا. یعنی دیوبندی وہ دیوبندی نہیں ہوگا جو اصول پر کمپرومائز کرے گا. دیوبندی کبھی کمپرومائز نہیں کرتا, وہ صاف صاف کہہ رہے تھے یہ حرام ہے اور یہ جائز ہے. صحیح, اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھو باہر میں چلے جائیں, وہ کہتے ہیں باہر میں چلے جائیں, میرے پیچھے کیا نماز پڑھو گے, میں نے اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے. تو دیوبندی کبھی مولانا چنوٹی نے کبھی کمپرومائز کی؟ آگے بتا. ہاں بالکل, کفر کے بالمقابل پڑا رہتا ہے, صحیح, اور للکارتا رہتا ہے شیر کی طرح انگریز کے پروردوں کو. ہاں للکارتا رہے, جنہیں کہتے ہیں وہ حرامی نبی, وہ جو حرامی نبی سامنے والے کون ہیں؟ مولانا منظور صاحب اس کے پیر ہیں, جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے. مولانا منظور صاحب ایسے عجیب آدمی ہیں کہ اس نے پوری دنیا میں قادیانیت کا زبردست تعاقب کیا, حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں اگر سٹریچر پر بھی تھے اور افریقہ میں قادیانیت کے خلاف کوئی کیس لڑا جا رہا ہے, مولانا نعمانی اسی حالت میں جہاد میں سوار ہو کر وہاں جا پہنچا کہ محمد عربی کی ناموس کی بات ہے, راستے میں موت آ جائے تو ہی سعادت ہے. اس بار جب جائیں تو اس سے ملاقات کریں, ابھی تو بڑے کمزور ہیں. صحیح, مولانا منظور نعمانی صاحب وفات پا چکے ہیں, وہ تو حضرت کے خلیفہ تھے, حضرت شیخ رہے. نہیں, یہ مولانا منظور چنوٹی ہیں, چنوٹ میں آتے ہیں اور چنوٹ کے پاس کفر کا گڑھ ہے, کفر کا گڑھ ہے. کب ہوا؟ جنت اور دوزخ ہے وہاں. تو مولانا منظور تو اس طرح شیر کی طلب لکھاتا رہتا اور وہ پہنچ جاتا ہے وہاں. صحیح, انتقال کر گئے, دو سال ہو گئے, بڑے آدمی تھے. بل علماء سے اسے کہتے ہیں آل اللہ, ان آل اللہ سے رابطے استوار کرنا بغیر آل اللہ کے, یہ سبحان اللہ کر تمنا درد دی. اللہ نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں. فقیر وہ نہیں ہوتے ملنگ جو چرس پیتے رہتے ہیں, بلیاں والی سرکار اور کتیاں والی سرکار اور کھو والی سرکار. صحیح, ایک وہ کھو کو روٹی ڈالتے تھے اسے کہتے کھو والی سرکار. اللہ اکبر, اور میں نے بتا دیا تھا وہ ہمارے ایم ایڈ ہاسٹل کے قریب ایک پڑا رہتا ہے, اور یہ سارے افسر پتہ نہیں یہ جو تعلیمات پڑھے ہوتے ہیں جاہل بڑے ہوتے ہیں دین کے حوالے سے, یہ سیکٹریز ٹائپ کے لوگ, وہ ننگا پڑا رہتا ہے اور پیشاب میں پڑا رہتا ہے اور ان کی خواتین بھی آ کر ان کو دباتی رہتی, اس منگے کو دباتی رہتی ہیں. صحیح, تو میں نے ایک بار کہہ دیا کہ اس کا نام رکھنا چاہیے پیشاب والی سرکار. صحیح, کیونکہ وہ پیشاب اس طرح کرتا رہتا ہے, کلا رہتا ہے 100%, اور خواتین آ کے, اور وہ کبھی کبھار ایسی فحش گالی دے دیتا ہے, گندی گالی, وہ پرائیویٹ پارٹس کو ذکر کرتا ہے, اس کو مینشن کرتا ہے, اور خواتین خوش ہو جاتی ہیں, بابے نے ہمیں توجہ دے دی. استغفر اللہ, پتا نہیں انسانوں کو ہوش کب آئے گا. سر صاحب, موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ واپس جانا ہے سیریا, اللہ کے نظام کو نیٹو ہوم لینڈ سے امپلیمنٹ کروانا ہے, نیٹو ہوم لینڈ سے امپلیمنٹ کروانا ہے. تو انہوں نے کیا, کہہ دیا آپ جائیں ذرا سورہ المائدہ میں, المائدہ نمبر 20 دیکھیں, 20 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, یا قوم اے میری قوم اسکرو نعمت اللہ علیکم، یاد کیجئے اللہ کی نعمت جو آپ پہ کر چکے ہیں۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے فرعون جیسے ذلیل عذاب سے آپ کو نجات دے دی۔ جعل فیکم انبیاء، اللہ کریم نے آپ لوگوں میں سے انبیاء پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو آپ سارے بادشاہ ہیں، مینس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ ہونے کی تشریح کر دی کہ لکل واحد منہم کان دارا ودابتا ودیعتا وجنہ، کہ بنی اسرائیل فرعون کے ہلاک کے بعد ہر ایک آدمی اپنی ذاتی سواری کا مالک تھا، ہر ایک آدمی اپنے ذاتی پیلس اور گھر کا مالک تھا، اور ہر ایک آدمی اپنا ذاتی زرعی زمین رکھتا تھا جس میں وہ زراعت کرتا تھا۔ صحیح ہے، تو سواری ہو اور گھر بھی ہو اور جاب بھی ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بادشاہی۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ بادشاہی۔ اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، خدا کے بندو روحانی نعمت اللہ کی یہ کہ آپ کے نبی وہ کوئی خارجی نہیں ہوتا، آپ کا اپنا کزن ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ اپنا کزن ہوتا ہے، اسرائیلی ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے دے دیا ہے آپ لوگوں کو وہ چیزیں جو نہیں دیا اللہ کریم نے کسی کو بھی۔ یا قوم، او میرے قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، آپ چلے جائیں اور داخل ہو جائیں مقدس سرزمین کے اندر۔ تو مقدس سرزمین بیت المقدس کے ارد گرد ساری سیریا کو اللہ کریم نے مقدس سرزمین کہہ دیا، اس لیے کہ ڈھیر سارے انبیاء وہاں بھجوائے گئے۔ ابراہیم وہاں تھے، اسماعیل وہاں تھے، اسحاق وہاں تھے، یعقوب وہاں تھے، یوسف وہاں تھے، ڈھیر سارے انبیاء اسی سراؤنڈنگ میں، لوط وہاں تھے، شعیب وہاں تھے، یہ سارے کے سارے وہاں بھجوائے گئے۔ راستے میں آ گئی، ادخلوا الارض المقدسة التي، داخل ہو جائے اس مقدس سرزمین کے اندر، کتب اللہ لکم، جو اللہ کریم نے آپ کے اوپر لازم کر دیا ہے کہ ضرور داخل ہوں گے۔ ولا ترتدوا ولا ادبارکم، اور آپ لوگ پیچھے مڑنے کی کوشش نہ کریں، جب آپ وہاں جائیں گے مزاحمت کرنا پڑے گا، مزاحمت کرنا پڑے گا، بیکاز دی پیپل دوز ہو آر کنٹرولنگ دی ایریا، وہ آپ کو اس طرح آسانی سے نہیں جانے دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس طرح آسانی سے نہیں جانے دیں گے، تو مزاحمت کرنی پڑے گی، لیکن خبردار آپ بھاگے نا۔ ولا ترتدوا ولا ادبارکم، آپ پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، فتنقلبوا خاسرین، ادروائز آپ سب کچھ لوز کر جائیں گے۔ قالوا، انہوں نے کہہ دیا، یا موسیٰ، او موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اچھا آپ ہمیں سیریا لے چلتے ہیں، ان دی ایریا از آلریڈی بین کنٹرول بائی امالیکائٹس، بائی اشوری، بائی فینقی، بائی فلسطین، بل آرامی، بل مدیانیز، آل دیز ٹرائبز آر فائٹرز، یہ تو فائٹرز قبیلے ہیں، وہ ہمیں چھوڑیں گے؟ ادھر کیوں آتے ہیں؟ ڈر گیا، اور قبائل کا نام آپ لوگوں نے یاد کر دیا؟ یہ بہن نہیں، میں نے کئی سارے قبائل کے کہ وہاں امالیکائٹس ہیں، فینقی ہیں، فلسطی ہیں، آرامی ہیں، مدیانی ہیں، اشوری ہیں، فضلی ہیں، یہ سارے ٹرائب، ہر ایک ٹرائب جنگجو ٹرائب کا۔ تو انہوں نے کہا وہاں بڑے طاقتور لوگ ہیں، جبار اس طاقتور کو کہتے ہیں جو کوئی بھی اس سے پنج آزمائی کر دے وہ کک بیک کر دے، ایسی لات مارے کہ پیچھے کی طرح پش کر دے اسے۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ توبہ، اب ہم وہاں لے چلتے ہیں، یہ تو بالکل خودکشی ہے۔ قالوا ان فيها قوم الجبارين، اسے میں بڑے طاقتور لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، وانا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے اس علاقے میں جب تک کہ وہ لوگ وہاں رہیں گے۔ حتی یخرجوا منها الا ان کے وہ لوگ وہاں سے خود بخود نکل جائیں، اور فلپ دی بلینکس کے لیے ہم پر وہاں جائیں گے، پہلے بلینکس پیدا ہوں پھر جائیں گے۔

تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے یہ بادشاہی دی, اس کے بعد سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہی دی. کیسی بادشاہی؟ آپ ذرا نکالے سورہ نمل, ورث سلیمان داؤد, اور سلیمان داؤد کے بعد بادشاہ بن گئے. وقال یا ایھا الناس, سلیمان نے خطاب کیا, پہلی نشری تقریر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے نشری تقریر کی, ایڈریس بائی دی چیف ایگزیکٹو سعید, اور وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ پاک سرزمین شاربان, بس نے ایڈریس کر دیا. وقال یا ایھا الناس, اس دن ہم وہ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے تھے جو ہمارے چیف ایگزیکٹو, تو وہ فلیگ اس طرح ہو جاتی ہے نا, جو ترانہ بجتا ہے تو فلیگ, صحیح ہے؟ تو میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ اس فلیگ میں بہت سارے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا لیکن لوگوں کو ہوش نہیں آتا. اس نے کہا لوگوں کو ہوش نہیں آتا, کتنوں کو ذلیل کر دیا, بس اس لہرانے کی وجہ سے سارے لوگ دوڑتے رہتے ہیں, صحیح. وورث سلیمان داؤد, وقال یا ایھا الناس, سلیمان نے کہہ دیا او لوگو, علمنا منطق الطیر, ہمیں تعلیم دی گئی ہے منطق الطیر, پرندوں کی چہچہاہٹ سمجھنے کا, واوتینا من کل شیء, اور ہمیں سارے اشیاء ضروریہ سے نوازا گیا ہے, الا ھذا لہو الفضل المبین, یہ اللہ کے بڑی بہت بڑی مہربانی ہے. وحشر لسلیمان, آپ کو سردی لگتی ہے چوسن, بات ہونی چاہیے. وحشر لسلیمان, آپ ذرا ایسا کریں کہ فاروق صاحب کی طرف ہو جائیں, نہیں تو کہتے آپ جوان آدمی ہیں. وحشر لسلیمان جنود, اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے جنود, ان کے لشکر, من الجن, جنوں میں سے ایک پلاٹون تھا جنات کا, والانس, اور انسانوں میں سے پلاٹون تھے انسانوں کے, والطیر, اور پرندوں میں سے, فہم یوزعون, ان کو ڈیوٹیاں اسائن کی جا رہی تھی. یوزعون مین گروپ بنائے جا رہے تھے بیسڈ اپان ڈیوٹیز, کہ اس پلاٹون کی آج ذمہ داری یہ ہوگی, اس پلاٹون کی ذمہ داری یہ ہوگی, اس پلاٹون کی ذمہ داری یہ ہوگی, فہم یوزعون, ڈیوٹیاں تقسیم کی گئی. حتی اذا اتوا علی واد الرمل, اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وہ تخت پر برا جمع ہو گئے, تخت پہ برا جمع ہو گئے, اور وہ تخت بھی ایسا تھا, علماء کرام فرماتے حدیث میں 1200 لوگ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے, صحیح ہے, پورا جمبو جٹ تھا, صحیح, کیا کہ 747 ہاں, ٹائٹینک تھا وہ, ٹائٹینک تھا. حتی اذا اتوا علی واد النمل, تاکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سمیت علی واد النمل اینس ویلی میں آ گئے, اینس ویلی چمنٹیوں کی ویلی. حتی اذا اتوا علی واد النمل, قالت نملۃ, انہوں کو لیڈ کر رہی تھی ایک خاتون, صحیح ہے, میں نے کہا پاکستان میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا کہ ان کا اور پاکستانیوں کا مذہب ایک جیسا تھا, صحیح ہے, کہ خاتون ان کی ملکہ تھی. حق قالت نملۃ, ان کی ملکہ نے کہہ دیا, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, او چونٹیو جلدی جلدی داخل ہو جاؤ, مساکنکم اپنے بلوں کے اندر, لا یحطمنکم سلیمان وجنود, تاکہ رود نہ ڈالے آپ لوگوں کو سلیمان اور ان کا لشکر, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں احساس نہیں ہوگا, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, تو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو پیچھے آ رہے ہیں, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا, سلیمان کو تو انسیکٹس کی بات سمجھ آ رہی تھی, پرندوں کی بات سمجھ آ رہی تھی, حیوانوں کی بات سمجھ آ رہی تھی کہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں, صحیح, تو یہ آواز ونڈ نے اٹھا کر سلیمان کے کانوں تک جا پہنچا, چمنٹی کی تقریر سلیمان کے کانوں تک جا پہنچی. قرآن کریم نے فرمایا فتبسم ضائقاً من قولها, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسمائل کر دیا کہ یہ خدا کی بندی کیا کچھ کہہ رہی ہے, اب میں نے لوگوں کو توڑا پاؤں اترے رون ڈالنا. فتبسم ضائقاً من قولها, اب درمیان میں ادماج ہے, حدیث میں آیا ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فون پائلٹ سے کہہ دیا کہ یہاں لینڈنگ کرنی ہے, ایمرجنسی لینڈنگ. کون سی لینڈنگ؟

وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور اسے کو ہر قسم کے چیزوں سے نوازا کیا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اسی کے لیے ایک بہت بڑا عرشٌ عظیم مین اسی کے بہت بڑی بادشاہی ہے، یہ نہیں کہ اس کا تخت بہت بڑا ہے، نہیں اسی کے ایک بہت، جس طرح کہتے ہیں کرسی بڑی مضبوط ہے تو کرسی کی بات نہیں ہو رہی، گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے، تو کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اس کی بہت بڑی بادشاہی ہے وہاں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ میں نے دیکھا اس کو اور اس کے قوم کو کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، کس کی پوجا کرتی؟ سورج کی، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وزین لهم الشیطان اعمالهم شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے، فصدوا عن السبيل رائے حق سے انہیں ہٹا دیا ہے، فهم لا يهتدون وہ ہدایت کا راستہ نہیں لیتے، اللہ یسجدوا للہ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کے لیے، وہ اللہ یخرج الخبأ فی السماوات والارض جو آسمان اور زمین کے مخفیات اور پوشیدہ چیزوں کو نکالتے رہتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ اور وہ جانتے وہ چیز جو آپ چھپے چھپے کرتے ہیں، وَمَا تُعْلِنُونَ اور جو آپ ظاہر کرتے ہیں، اللہ لا الہ اللہ کریم نہیں ہے معبود مگر وہ، رب العرش العظیم اس کی بادشاہی بہت بڑی ہے، یہ ہدہد نے ایک بہت بڑی تقریر کی لیکن پیچھے اپنا عقیدہ خود بیان کر دیا کہ میں نے یہ تو کہہ دیا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اس خاتون کی بہت بڑی بادشاہی ہے، لیکن ویسے میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ادروائز سب سے بڑی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ دیکھیے حدود کا بڑا ٹھیک ٹھاک ہی رہتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، قال سلیمان نے کہہ دیا سننزو ہم انکوائری لانچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں انکوائری لا انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ آپ نے ویسے ڈرامہ بنا دیا کہ واقعی سم تھنگ از دیئر، سلیمان نے کہہ دیا سننگو چلو ہم بھی دیکھتے ہیں اصدقتا کہ آپ نے سچ بولا ہے، ام کنت من الکاذبین یا آپ جھوٹے ہیں، اذهب بکتابی هذا یہ میرا خط لے کے جائیں، کیا کریں یہ میرا خط لے کے جائیں، خط کا کوئی نہ کوئی جواب تو آئے گا، جواب نہ آیا تو اٹ مینس کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر آپ کو سزا ملے گی، اذهب بكتابي هذا لے جائیو میرا خط، فال کے علم یہ انہی کو دے دو، ثم تول عنهم اور پھر آپ ایک جانب ہو کے بیٹھ جاؤ، فانظر ماذا يرجعون تو آپ دیکھتے رہے ہو کہ ان کا رد عمل کیا ہے، ان کا رد عمل، تو یہ ہو دو خط لے کے چلا گیا، اب جب چلا گیا تو ملکہ اس وقت قیلولہ کر رہی تھی، کیا ایلولا جو دوپہر کے وقت وہ آرام کر رہی تھی اپنے پیلس کے اندر مخفی کمرے کے اندر، اب ہدہد کے لیے کسی دربان سے پوچھنا تو نہیں، میں جا کے وہ روشن دان سے اندر چلا گیا، خط پھینک دیا اور وہاں روشن دان میں بیٹھ گیا کہ دیکھتا ہوں یہ کیا کرتی ہے، اس نے جو کاغذ کا شش شش شش یا جو بھی چیز جو پہ گیا اس نے اٹھا دیا، لاک بھی لگا ہوا ہے، لاک کہتے ہیں پاکستان میں وہ جو سیل کرتے ہیں نا، ہاں سیل لگا ہوا ہے، کھول دیا بالکل وہ الرٹ ہو گئی، ادھر ادھر دیکھا دروازہ بند ہے لاک لگا ہوا ہے، کون آیا جو مجھے خط دے دیا ادھر، اس نے کوئی مصیبت کر دی ہے، اور وہاں سے اس کو بات کلک کر گئی، اس کو بات کلک کر گئی کہ جس بندے کا خط پرندہ لایا کرتا ہے وہ عام بادشاہ نہیں ہوتا، he has some spiritual power، اس کی کوئی روحانی قوت ہوتی ہے، تبھی تو اس نے کاؤنٹر کر دیا اپنی کابینہ کے فیصلے کو، پیچھے دیکھیں، قالت یا ایوہ الملو اس نے کہہ دیا یا ایوہ الملو او میرے کابینہ کے ممبر اور ہمائی دین کہو، انہیں القیہ علیہ کتاب کریم مجھے پینکا گیا ہے ایک خط جو بڑا معزز خط ہے، معزز ان اے سین کے رجسٹرڈ لیٹر ہے اور فیڈیکس سے آیا ہے، اسی سے فیڈیکس سے آیا ہے، انی القی کتاب کریم انہو من سلیمان اور پھر اس نے کہہ دیا یہ خط سلیمان نامی آدمی کی طرف سے ہے، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. اور اس خط کے ابتدا میں لکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دی نیم آف اللہ دی موسٹ کائنڈ اینڈ دی موسٹ مرسیفل. صحیح ہے؟ تو بتا دیا کہ خط کہاں سے آیا ہے, سلیمان کی طرف سے. ابتدا کیسی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام. ہماری جیسے لمبے ترنگے خط نہیں کہ آدمی کا دل بھی نہیں چاہتا کہ یہ ستارہ کب ختم ہوگا. صحیح, بے مقصد قسم کی باتیں. پاکستان سے خط آ جاتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے وہ جو فلان کی گائے تھی نا جو آپ نے دیکھی تھی, وہ اس کے دو بچے بھی اس کے ساتھ تھے, وہ ان بچوں میں سے ایک بچہ مر گیا اور گائے کی حالت بھی اچھی نہیں, ٹھیک ٹھاک نہیں. اب وہ دوسرے گاؤں کے لیے کہ کہیں ادھر میلے میں جائے کبھی لیکن ابھی اس کے پسند کی گائے اسے مل. بھائی یہ بھی کوئی باتیں ہی کیا صاحب کر رہے ہو, کوئی انسانیت کی باتیں لکھو بس. سلیمان علیہ السلام نے مختصر خط لکھا, انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سبجیکٹ اللہ تعالو علیہ کہ میرے سے پنجازمائی کی کوشش نہ کرو, واتونی مسلمین وہاں سے سرنڈر کر کے میرے پاس آ جاؤ. سلیمان نے بلایا کہ وہاں سرنڈر کر کے بس ابھی روانہ ہو جاؤ, وہاں آ جاؤ, پنجازمائی کرنے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین اور نیچے دستخط تھا سلیمان, بس مسئلہ ہی ختم. اتنا مختصر خط. قالت يا ايها الملأ, اب ملکہ نے کہہ دیا یا ايها الملأ, او میرے کابینہ کے ممبر ہو یا سپریم کونسل کے ممبر ہو. اب تو قانون بدل گیا, کابینہ ختم ہو گئی, اب کیا ہوگا وانک؟ اب سپریم کونسل ہے وہاں کہ نہیں؟ نہیں. تو اس نے کہا وہ سپریم کونسل والوں. قالت يا ايها الملأ افتوني في امري, میرے اس معاملے میں آپ مجھے ایڈوائس دے دیں. ما قلت قاطعتا امرا, میں تبھی تک کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں. حتی تشہدونی, تا آ کے آپ بھی اپروول دے دیں. آپ بھی اپروول دے دیں, آپ میرا ساتھ دے دیں. اب انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نحن لو قوة, انہوں نے کہا بڑے قوت والے لوگ ہیں. F-16 ہمارے پاس ہے, سٹنگر ہمارے پاس ہے, سکڈ ہمارے پاس ہے, راکٹ لانچر ہمارے پاس ہے, دنیا بھر کا اسلحہ میزائل ہمارے. اولو قوة وولو باس شدید, افراد قوت بھی ہماری بہت سے, اسلحہ بھی زیادہ. اولو قوة اسلحہ, وولو باس شدید, اولو قوة افراد قوت, وولو باس شدید اسلحہ کی قوت, دونوں ہے ہمارے پاس. نحن اولو قوة واولو باس شدید والامر الیک, اور فائنل فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. فانظری ما ذات امرین, تو آپ ہی ذرا تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے. اب انہوں نے گویا امپلائیڈلی ایڈوائس دے دیا کہ لیٹس فائٹ, چلو ذرا ان کی ساتھ پنج آزمائی کریں. انہوں نے ایڈوائس دے دیا لیکن ایکسپریسلی نہیں, کیسے؟ امپلائیڈلی, یعنی وہ جو آپ نے کہہ رہے تھے آرمی ہماری دنیا کی بہت بڑی آرمی ہے, اسلحہ ہمارا, یا سبحان اللہ, یا بایولوجیکل ویپنز ہے ہمارے پاس, سب کچھ ہے, تو پھر دیر کے, لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. تو انہوں نے تو اپنے طور پر انہیں کہہ دیا کہ کیا کرنا ہے, پنج آزمائی کرنی ہے. لیکن یہ خاتون تھی عقل مند, خاتون تھی عقل مند. قالت اس نے کہہ دیا ان الملوک, کہ بادشاہ لوگ اذا دخلوا قرية, جب وہ کسی شہر یا کسی سٹیٹ اور کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں, افسدوا, تو اسے تاخت و تاراج کر دیتے ہیں. وجعلوا عزت علیہ اذلا, اور اگر کنٹرول کر جاتے ہیں اس سٹیٹ کو, صحیح ہے, تو غریبوں کو کچھ کر نہیں کہا جاتا, لیڈرشپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, ساروں کو پارسی پر چڑھا دیتے ہیں. صحیح, کہ یہ تھے لڑنے والے. اس نے کہا اچھا, تو آپ جن کا مشورہ دے رہے ہیں لیکن پتا ہے اگر وہ یہاں داخل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا, یہ بلڈنگیں نہیں رہیں گی. جب جہاں ہو جاتا ہے تو بلڈنگ رہ جاتی ہے. آپ ذرا جائے افغانستان, وہاں دیں گے کیا. آپ ذرا کشمیر جائے, وہاں دیں گے کیا. کچھ ہو رہا ہے, بلڈنگیں رہی, کچھ بھی نہیں رہا. آپ جائیں ذرا چیچنیا اور داغستان, کچھ بلڈنگ رہے. صحیح, تو اس نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها,

ہاں بڑا اچھا شعر کہہ دیا, عشق تے کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی لیکن آزادی پہ میرا جان بھی قربان. اور جو لوگ جن کی ضمیر آزاد ہوتی ہے وہ دنیا و مافیا سے لا تعلق رہ کر ایک چیز کے لیے تگدو کرتے ہیں, آزادی. کیا آزادی؟ اور آپ لکھ لیں حضرت امام انقلاب مولانا عبداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, مولانا عبداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, مولانا عبداللہ سندھی یہ تھے سکھ, یہ کیا تھے سکھ, اور پانچویں جماعت میں تھے کہ اسلام کو سری کر کے مسلمان ہو گئے, مسلمان ہو گئے, اور پھر دارالعلوم دیوبند کے اکابرین میں شامل, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک بڑے صاحب ولایت بزرگ, ہم اسے امام انقلاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ امام انقلاب مولانا عبداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, عبداللہ سندھی. وہ میرے ایک بچے کا نام میں نے اس کی عقیدت پر رکھ دیا ہے عبداللہ. تو ہم تو کہتے ہیں اسے اسد اسد ہیں, لیکن چونکہ حضرت سندھی کا تذکرہ ہمارے گھر میں بہت ہوتا ہے تو اس سے جب بچپنے میں کوئی پوچھتا تھا آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے ہیں عبداللہ سندھی, میرا بچہ ہے عبداللہ. وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو لوگ اسے پوچھتے ہیں بیٹا آپ کے کیا نام ہے, کہتے ہیں عبداللہ سندھی. میں کہا آپ سندھ سے ہیں؟ تو اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی سندھی کیوں کہلائے جاتے. تو مولا سندھی وہ بنیادی طور پر تھے سیالکوٹ کے. کیا کہتے ہیں؟ سیالکوٹ کے. لیکن اس نے کہا کہ اسلام ملنے کے بعد جس مرد حق آگاہ کے پاس میرا جانا ہوا تو سن میں ایک خانقاہ ہے حضرت مولانا محمد صدیق صاحب برچونڈی شریف, برچونڈی کہاں ہے, جن والے بہت بڑے لوگ تھے, یہ ہمارے اکابرین میں سے انگریز کے خلاف زبردست جہاد ان خانقاہ ہونے لگے, برچونڈی شریف نے, صحیح ہے, حالیجی شریف نے اور امروٹ شریف نے, اور مگاروں والوں, مگاروں والوں کا کیا کہتے ہیں سر, مگاروں والوں کیا کہتے ہیں, نہیں فلاح کیا کہتے ہیں, ہاں راجدی تو ہے نہیں, اس کے اس کو اس کے وہ گاؤں کو کچھ کہتا ہے. یہ چار خانقاہ تھے سندھ میں جنہوں نے انگریز کے خلاف زبردست جد جوڑ لی, انگریز کے خلاف حضرت مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں چلے گئے تو فرمانے لگے کہ مجھے زندگی وہاں ملی, مجھے زندگی وہاں ملی. تو تے سکھ گرانے سے, تے سکھ گرانے سے پیدا ہوئے تھے سیالکوٹ میں, پڑے تھے دیوبند میں, لیکن اصلی ولایت اسے مل گئی سندھ میں, تو اپنا تخلص ہی سندھی رکھ لیا. صحیح, تو ہم کہتے ہیں امام انقلاب مولانا عبداللہ سندھی, امام انقلاب مولانا عبداللہ سندھی. اور وہ جب تفسیر بیان کرتا ہے تو کمال کرتا ہے, اس کی تفسیر کا نام ہے الہام الرحمن, سکس والیوم میں الہام الرحمن. حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ سے ہم شاہ ولی اللہ کے فلسفے کا نباس کہتے ہیں, کہ اگر شاہ ولی اللہ کے فلسفہ قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے والے تھے کون, مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ, اور ایسے اللہ والے آدمی تھے. یا سبحان اللہ, 25 سال جلاوطنی کی زندگی گزاری, انگریز کے خلاف لڑ لڑ کے 25 سال جلاوطن رہے, کابل میں 7 سال گزارے, پھر رشیا چلے گئے, اور رشیا ہی واز دی فرسٹ آؤٹ سائڈر اور فارینر جس کو کرملن اور پورے بیورو سے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم نن مت سپک اینڈ ہی واز بائنگ ایٹ دیٹ ٹائم, میں تو آپ کے اسٹالن کا دور, تو اسٹالن نے دعوت دے دی مولانا عبداللہ سندھی کو, اس نے کرملن اور پورے بیورو کو ایڈریس کر دیا انہیں 3 گھنٹے, اور مولانا سندھی تحریرات میں لکھتے ہیں کہ میں نے بس قرآن کا ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ اس انہوں نے کرنا چاہیے انفقون قل الحف, کیونکہ وہ تو معاشی حیوان تھے, روس والے کس کے متعلق سوچتے تھے. صحیح, ہمارے ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں حضرت خیتا, صحیح ہے کہ حضرت پیٹ کے لیے وہ سوچتے ہیں, یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس کے لیے سوچتے ہیں, حضرت پیٹ کے لیے. تو حضرت پیٹ والوں کے سامنے حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ نے یسألون کا موضع انفقون کہ میرے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, قل الحف, یہ پوچھنے والی بات نہیں ہے, کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہو وہ ضرورت مندوں کو دے دیں, جو بھی ضرورت سے زائد ہو وہ ضرورت مند. پونے 3 گھنٹے اس نے بیان دے دیا, اور سٹالن نے اٹھ کے مولانا کو بوسا لے لیا اور فرمایا کہ مولانا

کرار کا معنی غلبہ پانے والا ہے. کرار کا معنی غلبہ پانے. ایک ہوتا ہے فرار اور ایک ہوتا ہے کرار. تو کرار کا معنی وہ ہوتا ہے جو میدان میں جم جاتا ہے تا آکے وہ کامیابی حاصل کرے, اور دوسرا ہوتا ہے فرار کہ میدان میں بھی قدم نہیں رکھتا کہ واپس دوڑتا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم, پھر ہم نے دے دیا غلبہ آپ لوگوں کو ان کے اوپر. وامددناکم باموال وبنین, امداد. امداد کا لغوی معنی ہے زیادہ کرنا. امداد کا لغوی معنی ہے زیادہ کرنا. تو امداد میں بھی انکریزنگ ہوا کرتی ہے. اگر میں آپ کے ساتھ کوئی بدنی امداد کرتا ہوں تو مین کہ آپ کی بدنی قوت کو زیادہ کرتا ہوں, صحیح ہے؟ اور اگر سفیر خدا نخواستہ, ایسا ہوتا نہیں, اگر سفیر فار ایگزامپل قاری صاحب کے ساتھ کوئی مالی امداد کرتا ہے $1,000 دے کے, تو ایک مین کہ قاری صاحب کے والٹ میں یعنی اضافہ کروا دیتا ہے, اس لیے اس کو امداد کہتے ہیں. ہو جائے گا؟ میں بھی 2.5 سال سے انشاءاللہ کے انتظار میں بیٹھا ہوں, ابھی تک $1 میں نے نہیں دیکھا. پھر کروں کار والا مسئلہ بیان کر دوں. ثم رددنا لكم الكرة عليهم, البتہ یہ ہے, اچھا البتہ یہ ہے کہ سفیر کے پاس کانے ٹھیک ٹھاک ملتے ہیں, صحیح ہے, لیکن پہلے زمانے میں یہ زیادہ سخی تھے, یا یہ تھا کہ میرا گھر نہیں تھا,